إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب عباد الله من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله سبحانه وتعالى أمتاج نكوك وازكة كتاب شاكي umuhimu wa muislamu kutafuta ilmu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ilmu ya qala Allah qala rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake aweka wazi kuwa hawako sawa wale wanaoifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale waliokubali kubaki kutoifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu az-zumar waambie je wako sawa wale wanaojua walio na ilmu ya kumfahamu mula wao Allah subhanahu wa ta'ala na wale wasioitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wasiomtambua Allah subhanahu wa ta'ala jawabu bila shaka itakuwa wawili hawa hawawezi kuwa sawa wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua wale walioamini kati yenu nyinyi na wale ambao wana elimu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua daraja nyingi hakutaja idadi yake ibadallah mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye ni mbora wa viumbe Allah subhanahu wa ta'ala amwelekeza katika bora wa kile ambacho atakikana akiombe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wala Allah subhanahu wa ta'ala hakumwambia chochote akiombea ziada isipokuwa katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia wa qur rabbi zidni ilma na umuombe mola wako huku ukisema ewe mola wangu niongezee ilmu juu ya ile ilmu ulionipa na hii yote ni dalili ya kuonyesha fadhila kubwa na cheo kikubwa cha kuwa na ilmu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wa nabii sallallahu alayhi wa sallam yaqul kama fi hadith Muawiyah radhiyallahu anhu fi al-Bukhari wa Muslim man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi humfahamisha dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hajamtakia khairi hatoifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala apiga mfano wa ajabu katika kitabu chake kutafautisha yule ambaye ana ilmu na yule ambaye amekaa mbali na kutafuta ilmu ya sharia. Aw man kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Allah subhanahu wa ta'ala atuwekea wazi kuwa ujinga ni kuwa maiti na kuwa na ilmu ni uhai. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. أكبي ينفان ويولي أنبه ألك وميتي نمجينها فهام دين الله سبحانه وتعالى نشريياك فأحييناه تكمت أحاي أحاي وكوان علم يكم تنبو الله سبحانه وتعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. Allah akamjaalia kuwa na nuru, nuru kama ile atembea nao baina ya watu, aifikisha kila mahali ile ilmu aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Je, atakuwa sawa huyu na yule aliye katika kiza, hawezi kutoka katika kiza cha ujinga aliyomo ndani yake? Lakini haya yote si kila mtu anayoyafahamu. الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Katika matunda mazuri ambayo atayapata mwenye kutafuta ilmu ya kisheria ni kuwa kila anapokwenda kuitafuta ilmu hii, Allah subhanahu wa ta'ala humfanyia wepesi njia yake ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yatosheleza kuwa fadhila kuamsha hisia za Waislamu kufanya bidii kurudi na kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa vijana wa Kiislamu kufanya bidii na kurudi nyuma kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika matunda yake ni kuwaelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosheleza ilmu kuwa na fadhila kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha katika kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wanaovioni. يقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويكون الله سبحانه وتعالى كوالكوان ويكون وغفك سوساوكك وهم تنبوه نوال أن يوطى علم يكشري الله سبحانه وتعالى. يا طالب العلم أين يتفت علم إكيوكتك بكوك يا دنيا وعذرية ويكوذرية katika vikao vya ilmu wanaohudhuria ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaika وذكرهم الله في من عنده. رواه الإمام مسلم. نتوما صلى الله عليه وسلم كتك كوالات فضركوكوا يذكروا في علمه أما رأيك تتكهات له وذكمية ذكروا كما هذي ذكروا قابل نتوى تنفهم ملاهك na kuifahamu dini yake na kufahamu namna gani atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama ni wangapi katika Waislamu wanaohudhuria katika vikao vya ilmu. Lakini katika upuzi, wengi kati yetu sisi tuko tayari mtu akakaa dakika 90 jisali moja na zaidi atizama watu wakicheza mpira, sio kuwa apata faida yeye labda katika afya yake iwacheza, la, atizama watu na kupoteza muda, watu ambao pengine hana uhusiano wote na wao, bali wengi katika watu hawana uhusiano wote na wao, kufuru mpaka kufikia kuwa mtu kama yule aathirika na wachezaji kama wale, akanunua na nguo akaiandika jina la kafiri akambeba kwenye mgongo wake. Yuko tayari kupoteza muda kama huo, lakini hayuko tayari kukaa katika kikao cha ilmu kupata faida ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kuijua dini yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hawatakusanyika watu katika msikiti miongoni mwa misikiti nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wasoma kitabu cha Allah na kufundishana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa utulivu utawashukia watu hao, na katika fadhila malaika watawazunguka watu kama hawa, na fadhila kubwa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala atawataja mbele ya malaika wake na kuwasifu watu kama hawa. Ya laha min fadhla, ni fadhila kubwa mno. Ala fashammiru ya tulab alilm, fanyeni bidii katika kutafuta ilmu, pamoja na kuwa mujtama leo wa wadharau wenye kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinaka inda Allah subhanahu wa ta'ala aziz, lakini wewe mwanafunzi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu. Ibadallah, wasia kwa nafsi yangu na walimu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka juu ya shingo zetu. Tufikishe ilmu kwa watoto wa Kiislamu, hasa walimu wa madaris. Ali ibn Umar radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Muttafaqun alayh, nyote ni wachungaji na mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile mlichokichunga. Tuchunge amana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka juu ya shingo zetu, tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.